Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir uzun aradan sonra tekrar karşınızdayız. 28 Ekim 2016 saat 13.01 itibariyle. Özledik aslında hem stüdyoyu hem sizlerle birlikte olmayı. Selim Badur Hoca birkaç hafta bizimle birlikte olamayacak bir yurt dışı görevi nedeniyle. Ama programımıza yepyeni bir kan kattık. Doktor Ayşegül Tözeren artık ekip olarak bizimle birlikte bundan sonra. Ben ona öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Ayşegül. Merhaba. Ekibimize program yapımcısı olarak. Kısaca aslında Ayşegül Tözeren'i çoğu kişi tanıyor ama kendisi İslam Tıp Fakültesinden mezun ve çok yönlü, çok şapkası olan bir arkadaşımız. Edebiyat eleştirmenliği yazıyor. Yazıları Bir Gün Kitap, Evrensel Kültür gibi yerlerde çıkıyor. Ve bunun dışında kendisinin kitabı var. Korkma Kimse Yok diye bir kitap hazırladı. Bu değil mi? Şeydi, müebbet hükümlülerin metinlerinden oluşan bir kitaptı. Evet, ilk kitabı. Oldukça aktivist bir arkadaşımız ve bize de bu programda artık bundan sonra birlikte olarak destek verecek. Onun için çok mutluyuz birlikte olmaktan dolayı. Evet, tabii önce sağlık programında sizlerin de bildiği gibi biz sağlığın sosyal boyutlarına, değinilmeyen alanlarına değinmeye çalışıyoruz. Problemleri konuşmaya çalışıyoruz. Tatlı taraflarını da bazen gündeme getiriyoruz. İşte bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Biraz Türkiye'de neler oluyor sağlıkta onu konuşacağız. Profesör Doktor Taner Gören aramızda konuğumuz oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taner Gören hocayla biz son 2 yıldır hep programları birlikte, ilk programımızı birlikte yaptık. Evet. Kendisi bildiğiniz gibi son 2 dönem İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'nı yürüttü. Değil mi hocam? 2012-12-14 arası. Evet. Şu anda da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi seçildiniz. Evet. Ve en güncel bilgileri sizden alacağımızdan kuşkumuz yok. Onun için ben sözü Ayşegül'e bırakayım. İlk soruyla sizi hemen yormaya başlayalım. Peki. İlk program, ilk soru, ilk sorum Taner Hocam'a. Bu da büyük bir keyif. Betügül Hocam'la Taner Hocam'ın arasında Selim Hoca da belki Nairobi'den bizi dinliyordur diye düşünüyorum. Yetişecektir o programa. Taner Hocam hep zor dönemlerin sağlık örgütü yöneticiliğini yaptı. 2010-2012, 2012-2014, 2012-2014'te Taner Hoca'yı hep ben şöyle tanımladım. Gezi döneminin İstanbul Tabip Odası Başkanı. Tabii Gezi döneminin neşesi, coşkusu çok farklıydı. Haziran ayındaki Türk Tabipleri Birliği seçimlerinin ardından Merkez Konsey üyesi oldu. Bu dönem çok farklı bir dönem. 2013'lere de benzemiyor. Açığa alınmalar, ihraçlar, hastane kapatmalar, öğretim üyelerinin ihraçları çeşitli üniversitelerden, ihraçlarının ardından o bölümlerin kapatılışı, hastaların mağduriyetleri. Çok üzücü, çok zor bir dönemde tekrar sağlık örgütü yöneticiliği yapıyor Taner Hoca. Taner Hoca'ya ilk sorum şu, yoruldunuz mu? Yorucu bir dönem çünkü. Evet, yani yorulmadım desem doğrusu gerçeği söylememiş olurum. Hakikaten hem yani manen, maddeten yorulma denir ya. Ama özellikle hani beynimiz çok yoruldu çünkü... Yani hekim olmak hakikaten böyle dar açıdan baktığınız zaman hani basit bir meslek gibi dalgalanabilir ama hekim kelimesinin anlamı zaten yani bilge kişi, filozof gibi bir anlam yüklenmiş durumda. O nedenle biz insanı ilgilendiren her şeyi düşünmek zorundayız. Ben bir akademisyenim, işte iç hastalıkları uzmanıyım, kardiyoloji uzmanıyım. Ve aslında en çok istediğim şey nedir biliyor musunuz? böyle hiçbir şey düşünmeden, hani para pul falan düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden sadece hastalarıma bakmak, onlara yeterince zaman ayırıp onların hani dertlerini dinlemek ve en doğru teşhislerini koyup hastalıklarına çare olmak. Ama şu anda sadece bu kadar bir çalışma ile benim mesleğimi sürdürmek mümkün değil. O nedenle Türkiye'de ve dünyada tabii insanı ilgilendiren çok kötü şeyler oluyor. Özellikle hani savaş olayı tabii en önemli yakıcı gündem şu anda. Ve yani insanlar korku içinde, insanlar baskı altında, insanlar işte küçük bir zümre tarafından sömürülüyor. Büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği var. Yani hepimiz bir araya geldiğimizde dünya hiç bu kadar kötü olmamıştı dediğimiz günler yaşıyoruz. Onun için hakikaten yani yorgunum ama yani bu yorgunluk beni işte mücadele etmekten, bu sorunlarla uğraşmaktan alıkoyacak bir dereceye henüz gelmiş değil. Ve onun için mücadeleye devam ediyoruz diyeyim yani şimdilik. Evet. Aslında kutlamak da lazım sizi. Hakikaten uzun yıllar bu yorucu konjonktürde emek veriyorsunuz hekimliğinizin yanında. Peki Taner Hocam, biz sizinle hep bilirsiniz programlarda hep sağlıkta dönüşümü konuştuk. Türkiye'de neler oluyor, yeni uygulamalar, sağlığın yapılanması nasıl, bunun sorunları üzerine konuşmuştuk ama yine bunlara da geliriz tabii. Fakat şimdi tabii bambaşka bir süreç yaşıyoruz ve bu süreç içerisinde farklı bir şey içindeyiz. Yani işte demin Ayşegül'ün de bahsettiği gibi bir sürü kapatılan yerler, atılmalar vesaireler var. Bize böyle bir yani son dönemin bir fotoğrafını çekebilir misiniz? Neler oluyor sağlıkta, özellikle bu OHAL kapsamında ve son yaşanan o kötü işte 15 Temmuz sonrasında? Aslında hani demin Ayşegül, sevgili Ayşegül, yani en zor dönemlerin işte başkanlığını yaptığı gibi bir şey söyledi. Aslında sağlığın kolay bir dönemi ben kendimi bildim bileli olmadı. Yani sağlık alanı hep zor dönemlerin yaşandığı bir alan. Ve gerçekten hani ne olup bittiğini şöyle bir alıcı gözle düşünen bir hekim ister istemez kendisini mücadelenin içinde ve sorunlar içinde buluyor. Yoksa gözlerinizi kapattığınız zaman, hani işte başınızı kuma gömdüğünüz zaman hiçbir şey de yok denilebilir ama öyle değil gerçek. O nedenle zor dönemler hep oldu ve ama şu anki dönem hakikaten bir fotoğrafını çekmek gerekirse herhalde yani bundan sonra daha da kötü günler gelecek tahmininde bulunuyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani önümü göremiyorum ve karanlık, daha karanlık olduğunu görüyorum ama umarım yani bu böyle bu şekilde olmaz diyelim. Ama şu anda yaşadığımız dönem yani hem toplumsal açıdan baktığımız zaman hem de sağlık alanına baktığımız zaman hakikaten çok kötü bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi toplumsal alana bir baktığımız zaman insanlar hani önce sağlık dediğimizde sağlığın tanımı akla geliyor ister istemez. Yani işte evrensel tanımı fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam iyilik hali olarak tanımlanır. Yani şimdi toplumumuza baktığımız zaman sosyal açıdan inanılmaz kötü bir durum yaşıyoruz. Yani insanlar bir kere ne yazık ki kötü bir yönetim neticesinde aslında bir zenginlik olması gereken farklılıklar birer çatışma unsuru haline getirilmiş ve insanlar ayrıştırılmış durumda, dini bakımdan, etnik bakımdan ayrıştırılmış durumda, sürekli yıllardır devam etmekte olan bir savaş hali. Bir ara bizi umutlandıran çözüm süreci çalışmaları da ne yazık ki çok kötü bir şekilde bitti ve Türkiye'deki toplumsal düzenin hani sorunlarını biliyoruz. Bir kere insanlar bu açıdan son derece moralleri bozuk ve her an belki bir bomba patlaması sonucu hayatlarını kaybedecekleri korkusu içerisinde. Ve bir de tabii bununla mücadele ediyoruz denilerek yapılan operasyonlar ve özellikle Güneydoğu'da yani inanılmaz, yani bir insanın hani yapabileceğini söyleseler inanmayacağınız şeylerin olduğu bir dönem, bir durum orada söz konusu. Onu görmemek mümkün değil. Hani işte terörle mücadele adına insanların hani evleri başına yıkılıyor, insanlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor. Yani bu nasıl bir mücadeledir, nasıl bir şeydir? Bir kere buna bir bakmak lazım. İkincisi de hani işte yurtta sulh, cihanda sulh sözü, değil mi Mustafa Kemal'in bu sözü yıllardır hep aklımızda olan bu söz. Ama şu anda bu sözün dışına çıkılmış durumda ve savaşın içine itilmiş durumdayız ve o savaşın etkilerini yaşıyoruz. Yani sonuçta sağlık açısından baktığımız zaman bir kere sosyal iyilik hali son derece kötü durumda. Tabii 15 Temmuz sonrasındaki duruma da baktığımız zaman artık böyle bir cadı avına dönüşmüş olan insanların çalıştıkları yerlerden ihraç edilmeleri, açığa alınmalar ve şu anda baktığımız zaman sayı yani inanılmaz boyutlarda. Yani 60 bin kişinin açığa alındığı, işten atıldığı yani ihraç edildiği, 100 bine yakın insanın açığa alındığı bir durum var. O insanların yakınları yani neredeyse 1 milyona yakın insan şu anda etkilenmiş durumda. Böyle bir durumda. Böyle bir kere sosyal iyilik halinin çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Diğer açıdan baktığımız zaman, yani sağlık alanına baktığımız zaman, kamerayı o tarafa çevirdiğimiz zaman, orada da işte 2002 yılından bu yana başlamış olan ve aşağı yukarı tamamlanmış olan, şimdi işte şehir hastaneleri, büyük şehir hastaneleri komplekslerinin kurulması gündemde yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sağlığın tamamen ticari bir alan haline dönüştüğü, hastaların müşteri haline dönüştüğü, çok kolay doktora ulaşıldığı ama doktora gidildiğinde hiçbir şekilde dertlere çarenin bulunamadığı ve bu nedenle tabii çok aşırı hastanelere, kurumlara başvuru nedeniyle yeterince hizmeti verilmediği ama çok sayıda gereksiz ilaç ve tıbbi incelemelerin yapıldığı ve böylece sağlık harcamalarının 5 kat arttığı böyle bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Ve hekimler artık, akademisyenler de dahil şu anda işçileşmiş durumda. Birçok doktor belki bunun farkında değil ama şu anda böyle bir sağlık sisteminin işçileri olarak çalışan bir konuma ve güvencesiz çalışan bir konuma girmiş durumdalar. İşte aile hekimliği alanına bakıyorsunuz öyle. Uzmanlık alanına baktığımız zaman bir sürü sorun var. Akademisyenlerin sorunları bambaşka. Akademisyenler işten atılıyor. Yani Kocaeli Üniversitesi'ne baktığınız zaman 19 akademisyen son derece bazı bölümlerin de kapandığını biliyoruz. Tabii o oralarda, atılan akademisyenlerin tabii çalıştığı bölümler işte Kocaeli'nde mesela çocuk romatolojisi bölümü kapanmış durumda, çalışamaz durumda. Bütün bunlardan insanların sağlığı etkileniyor tabii yani. Ve tıp eğitimi uzun vadede etkileniyor. İleride çok sayıda altyapısı yetersiz tıp fakülteleri açılmış durumda. Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülteleri de gene altyapısı yetersiz olarak açılıyor. Yani tıp eğitiminden de para kazanan bir sisteme doğru gidilmiş durumda. Bütün bunlar bir yandan tıp eğitimi aksıyor ve niteliksiz, yeterli eğitilmemiş doktorların çok sayıda böyle sayılar artacak şekilde tıp fakültesi mezunları sayısı giderek artıyor ama niteliksiz. Bir yandan hizmetin alınamadığı bir sağlık sistemi var ama buradan tek kazanan zaten amaç oydu. Küresel sermaye, sağlığa yatırım yapan küresel sermayenin çok iyi yani kazandığı bir durum var ama insanların sürekli kaybettiği bir durum var. Ben de yıllardır hani iyi hekimliği sürekli hani uygulamaya çalışan, bunu öğretmeye çalışan bir doktor olarak, akademisyen olarak hakikaten çok üzgünüm ve çok ne yapacağımı hani bilemez durumdayım ama gene de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve mücadeleyi bırakmamak gerektiğini düşünüyorum yani. Evet, evet. Bu girişten sonra bir nefes aldıralım isterseniz, biz de bir nefes alalım. Bir müzik arası verelim. İlk parçayı bir İspanyol müzisyenden, Bebe'den dinleyelim. Kendisi biliyorsunuz Valencia, İspanya doğumlu, 78 tarih doğumlu, yani genç de bir sanatçı. Ondan Siempre Me Quedara. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece. Açık Radyo'da Önce Sağlık Sürüyor. Önce Sağlık Sürerken hem konuşuyoruz hem de gözümüz Twitter'da, sosyal medyada. Önce Sağlık Tekimiz. Önce Sağlık Teki ile programımızla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı yazarsanız biz de burada takipte olacağız. Hı hı. Ayrıca 313 40 40 doğru söyledim mi? 343 40 40 0212 alan koduyla bu telefondan da sorabilirsiniz. Hocam, ilk çizdiğimiz genel fotoğraf içerisinde bu sağlık alanında kapatılan kurumları, sağlık alanından uzaklaştırılan çalışanları, hekimleri göz önüne alırsak bu sayı ne kadardır? Evet, biraz onun ayrıntılarını konuşabiliriz. Hakikaten yani 15 Temmuz sonrasında bir anda bir tür işte dediğimiz gibi cadı avına dönüşen bir insanların çeşitli şeylere suçlanması ve açığa alınmalar, ihraç edilmeler ve tabii kanun hükmünde kararname dönemini yaşıyoruz aslında. Hı hı. Bu 672 sayılı kanun hükmünde kararnameye baktığımız zaman gerçekten hukuk adına hani sadece bunun adı kanun ama kanunlar aslında hukuk, hak, adalet için vardır. Tam tersi bir örnek bu 672. Orada bakıyorsunuz 80 bine yakın, 80 bin insan ihraç edilmiş durumda. Yani ve bunların işte bütün bu zamana kadarki ihraç edilen sayılara baktığımız zaman insanların sayısına Sağlık alanında 2000'in üzerinde, 2500'e yakın ihraç ya da açığa alınma şeklinde uygulamalar sonucu insanlar işlerinden olmuş durumdalar. Bu arada bir anda 35 civarında olduğunu ben hatırlıyorum. Sağlık kurumu, özel sağlık kurumları bir anda kapatılmış durumda ve bu kapatılan sağlık kurumlarındaki çalışanlar, hekimler, diğer sağlık çalışanları mağdur durumda. Ne kadar dediniz? 35 sağlık kurumunun kapatıldığını biliyorum. Ve tabii oraya devam etmekte olan hastalar, bunların bir kısmı özel vakıf üniversitesi, tıp fakültesi, burada eğitim gören öğrenciler başka taraflara naklediliyorlar. Yani tam bir kaos ve tam bir karmaşa içine sokulmuş durumda Türkiye'de çalışma hayatı ve insanların iş hayatı gerçekten inanılmaz uygulamalarla çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bir duruma sokulmuş görünüyor. Ve her an acaba bana da bir şey olacak mı? Çünkü bu suçlamaların bakıyorsunuz hiçbir böyle hukuki dayanağı yok. Bir takım kriterlerden söz ediliyor fakat hani bunların konuşması bile artık devlet sırrı gibi yani bir kararda alınmış olduğunu gene medyadan öğrendik. Onun için yani hukukun gerektirdiği şey nedir? Bir insan eğer gerçekten suç işlemiş olabilir. O insanı siz alırsınız, incelemeye alırsınız, soruşturursunuz. Gerçekten bir suç var mı? Onu ortaya koyarsınız değil mi? Hukuku tam anlamıyla işletirsiniz. Ama ne yazık ki bugün böyle bir uygulama yok. Bir anda zaten insanlar işlerini alabiliyorlar. Evet, o halde uygularken de mesela Fransa 3 maddede çekince koymuş. Biz 13 maddede çekince koymuşuz. Bunlardan bir tanesi de adil yargılamayacağım diyor Türkiye. Evet. Adil yargılamayabilirim. Yani hani dolayısıyla bir mahkeme kararı olmadan vesaire bütün bunlar yapılıyor şu anda. Evet. Tabii bu giderek şuna dönüşüyor. Yani bu 15 Temmuz sonrası bu terör örgütüyle mücadele adı altında aslında tüm hani demokrasinin olmazsa olmaz ögesi olan muhalefetin tam anlamıyla susturulmasını hedefleyen bir uygulama içerisine girilmiş durumda. Yani hiçbir muhalif sese artık tahammül yok ve bu durumda tabii çok vahim şeyler ortaya çıkıyor ki burada ona gelebiliriz. İstanbul Tayyip Odası biliyorsunuz Türkiye'nin işte en büyük belki de Avrupa'nın da en büyük Tayyip Odası 30 bin üyesi olan bir oda ve yıllardır gerçekten çok iyi niyetli insanların hem fiziksel sağlığı ile ilgili hem ruhsal sağlığı ile ilgili hem de sosyal iyilik anlamında her türlü mücadeleyi veren bir örgütümüz. Ve şu anda başında gerçekten hani bana göre bir bilge kişi benim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hocam olan Selçuk Erez hocamız var. O konuda bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. İstanbul Tabip Odası ile ilgili. Selçuk Erez'in çok şapkası var. Bir tanesi öğretim üyeliği. Evet. Çok önemli bir öğretim üyesi. Çok değerli bir öğretim üyesi. Ama birden fazla da şapkası vardır Profesör Selçuk Erez'in. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Barış isteyen bir cumhuriyet aydını. Evet. Sevgili Selçuk Erez. Bundan dolayı gözümüzün bebeği, bizlerin de idolü. Evet. Dün ben meslek örgütüme gittim. İstanbul Tabip Odası'na bir divan kurulduğunu orada gördüm ve bir basın toplantısı yapılıyordu. Sevgili Taner Gören de o divanda oturuyordu. Ve bir pankart vardı orada. Barış istemek hekimlik görevidir yazıyordu. Evet. Biliyoruz ki sevgili Selçuk Erez barışı savunduğu için geçen haftalarda ifade vermeye gitti. Şimdi İstanbul Tabip Odası bir dava süreciyle karşı karşıya. Biraz bu konuyu detaylarını bizimle paylaşır mısınız? Selçuk Erez'in şu anki hukuki durumu nedir? İstanbul Tabip Odası'nın görevden el çektirmeyle karşı karşıya olacağı bir dava açılmış durumda. Bu kayyım atamak gibi bir şey. Bu süreçleri bize detayı da paylaşırsanız. Evet, yani genel olarak basın açıklamasında hani ne sundunuz? Onu oradan şöyle, başlayalım. Şöyle... hiçbir muhalif sese artık tahammül olmadığını gösteren bir şekilde uygulamalar yapılıyor dedik. İşte o çerçevede yıllardır aslında birçok alanda hükümetin yaptığı işlere karşı verdiğimiz mücadelede gerçekten önemli kazanımlar elde ettik ve tabii bu yıllar içerisinde büyük yani iktidar nezdinde büyük tepkiler hani çekmiş durumda bulunuyoruz. Türk Tayyipleri Birliği ve onun en büyük odası İstanbul Tayyip Odası olarak şimdi barış istemek suç olabilir mi sizce? Yani Dünya Barış Günü'nde İstanbul'da yapılan, Bakırköy'de, çeşitli şehirlerde ayrı günlerde yapıldığı için bizimki de 4 Eylül'de yapıldı. Orada barışla ilgili bir demeç veriyor bir televizyon, yerel televizyon kanalına. Ve oradaki sözlerin aralarından bir takım şeyler alınarak bir suç unsuru yaratılıyor. Halbuki yani konuşmanın özetinde savaş istemeyen, barış olsun diyen, insanlar ölmesin diyen bir söylem var. Hı. Ve ama buna rağmen bu söylemden bir suç üreten bir mantaliteyle karşı karşıyayız. Selçuk Hoca'nın konuşmasından dolayı Selçuk Hoca'ya bir yargı süreci, bir hukuksal süreç başlatılıyor. İşte soruşturuldu ve savcılıkta bir sorgulaması oldu. Şimdi o sorgulamanın sonucunda ne şekilde gideceğini göreceğiz. Ama bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı gene bir hekimin de şikayeti üzerine bu tabii bunlar sadece diğer insanlar değil yani bizim meslektaşlarımıza da tepki alıyoruz doğal olarak. Bizi siyaset yapmakla hani sürekli suçlayan bir anlayışta olan hekim arkadaşlar var çok sayıda. Halbuki siyaset yapmak zaten hayatın kendisi esasında ve bizim yaptığımız siyaset yaptığımız şey diye söylenen durum aslında bizim işte barışa hani barışı savunmak, savaşa karşı çıkmak, işsizliğe karşı çıkmak, nükleer enerji kurumlarının kurulmasına karşı çıkmak bunlar insan sağlığı ile ilgili şeyler esasında. İşte bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Selçuk Erez Hoca'nın bu işte suç onlara göre teşkil eden sözlerine bir yaptırım yapmadığı için İstanbul Tayyip Odası Sağlık Bakanlığı bir dava açma hazırlığı içerisinde işte yönetimin ve onur kurulunun ve yönetim kurulunun görevden alınması ile ilgili bir dava açma söz konusu. Bunun yanı sıra Türk Tayyipleri Birliği Başkanı'nı da gene bir barışla ilgili bir basın açıklaması nedeniyle gene bir sorgulama değil de inceleme anlamında onların işte düşüncesini almak üzere TTB Başkanı da gene bir böyle bir soruşturmadan geçti. Ve bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Yani kayyum atamaya kadar gidebilecek bir sürece belki gideceğiz. Ama sonuç olarak biz en doğruyu yaptığımızı ve gerçekten son derece haklı olduğumuzu biliyoruz. Savaş bir halk sağlığı sorunudur diyoruz. Savaşa karşı çıkmak hekimlerin en öncelikli yani misyonlarından görevlerinden birisidir diyoruz. Çünkü barış, hekim yaşatmak için. Evet yani onu biz orada zaten o basın açıklamasında hekimin görevi yaşatmaktır. Onun için bunun için de barış gereklidir. Bunun için savaşların bitmesi gereklidir. İnsanların hani silahla değil düşünceleriyle, beyinleriyle birbirleriyle hani temas içinde olmaları gerektiğini savunuyoruz. Son derece basit aslında bizim istediğimiz ve son derece insani bir şey. Ama bunu söylemek bugün bir suç olabiliyor. Bundan bir suç üretilebiliyor. Bu gerçekten tarihe gerçekten ben bunu yapanların adına bir parça üzülüyorum. Çünkü tarihe kayıt olarak geçmiş durumda ve bu ileriki zamanlarda hani onların ne şekilde anılacaklarını hani düşündüğümde hiç öyle bir duruma düşmek istemezdim doğrusu. Yani gerçekten insanların biraz düşünmeleri gerekiyor ne yaptıkları konusunda. Hı hı. Çok acınacak bir durum onlar adına diye düşünüyorum. Ben böyle bir duygu durumu içindeyim. Yani sevgili Ayşe Gültem'in şey dedi zor dönemlerde hep yöneticilik yaptınız dedi. Ama artık hani sağlığın içindeki sorunlarla uğraşmak, mücadele etmekten ziyade bir varlık bir yaşam sorunu da gündemde gibi görünüyor bu anlattıklarınızdan. Yani bu da tabii çok önemli. Aslında evet. Sağlık alanı dışında da değil mi? Hani her muhalif söz böyle bir karşılık buluyor gibi sanki bugünlerde. Bu tabii çok üzücü. Evet. Fikri söyleyememek. Türk Tabipleri Birliği'nde aslında biz güzel günler de geçirdik sevgili Taner Gören'le. Türk Tabipleri Birliği'nin 2014'ten beri başlattığı bir uygulaması var, bir projesi vardı. Edebiyat matineleri. Önce İstanbul Tabip Odası'nda başlamıştık. Sonra 7 kent 7 matine diyerek 7 bölgeyi aslında bu da barışa hizmet eden bir projemizdi bizim. Taner Gören de ilk günden beri destekçilerimizdendi. Ağrı'dan başladık. Manisa Soma'dan madenci çocuklarıyla kahvaltı ederek bitirdik ve bu yıl yeniden başladık. Ankara'dan başladık. Çok anı biriktirdiğimizi düşünüyorum sevgili Taner Gören'le. Hep hüzünlü günlerden, zor durumlardan bahsettik ama bu dönemde hekim dayanışmasını büyütüyor mu sevgili Taner Gören, ne düşünüyorsunuz? Yani örüyor ve büyütüyor belki. Zaten özür dilerim. Zaten o düşünce ile ortaya çıkmıştı ilk olarak bu aktivite. İlk İstanbul'da başlamıştı ve ilk konuğumuz da Firuzan yazar. Doğru. Firuzan'dı. Ve yani o zamana kadar hani bir düşünce olarak bunu hayata geçirmeye başladık ve ta ki o görüşme, Firuzan'ı konuk edip sevgili Firuzan'ın o işte hem kendi yaşamını, yazarlık işte sürecini falan ne çok bilmediğimiz şey varmış ve kendi kendimize biraz ben kendi adıma yani kendimi ayıpladım. Yani bunları niye bilmiyormuşum, niye bunları okumamışım diye. Çünkü hakikaten bu kadar insanı son derece böyle karamsar yapan bir tablo içerisinde bir nefes alma ihtiyacı duyuyor insan ve bu aktivite tam da ona yönelik çok iyi bir çözüm oldu ve biz bu süreçte, mücadele süreci içerisinde bir yandan da bu aktivitelerle bir parça böyle pozitif bir düşünceye sahip olduk ve biraz yüzümüz güldü. Tabii sevgili Ayşegül'ün burada hakikaten yani katkısı ve hatta yani işte o olmasaydı tabii Ali Özyurt'u burada söylemek evet. mümkün değil. Yani onun yeri ayrıca bir yerde bambaşka bir şekilde onu duruyor. Onu tabii gün programımıza da davet edeceğiz. Evet, o kesinlikle Ali'yi de aramıza almamız lazım. Ali ve Ayşegül yani bu iki arkadaşımız hakikaten çok güzel şeylere imza attılar ve şimdi de devam ettiriyoruz. Bu şart zaten yani bir ara bizi eleştirdiler yani işte ortalık kan gölü içerisinde insanlar ölüyor falan, siz böyle işte edebiyatla şiirle uğraşıyorsunuz falan. Ama yani onlarla mücadele etmek için şiire, edebiyata çok ihtiyaç çok var. Çok ihtiyaç var. Onlar olmadan mücadele verilemez ki. Yani barış şiir demek zaten. Yani barış bence edebiyat demek. İnsan demek, edebiyat demek, şiir demek. Onun şeyi yani dışa, iyi insanlığın dışa vuran, yansıyan şeklidir edebiyat ve şiir. Sizin aslında belki dinleyicilerimiz bilmezler, çok güzel fıkra anlatma özelliğiniz de vardır. Kesinlikle. Bütün bunlar tabii bir bütün olarak insan ruhunu besleyen şeyler yani edebiyat. Ben mizah olmadan da hani olmaz. Yani en kötü anlarda bile hani işte o palyaço hikayesi vardır. İşte hani her insanları güldüren aslında içi kanı alayan palyaço ama insanları güldürüyor. Bir yandan mizaha da ihtiyaç tabii. var diye düşünüyorum yani. Tabii kesinlikle. Hep birlikte bunu bu şekilde götüreceğiz. Evet. İsterseniz bir ara daha verelim. Biliyorsunuz bu Çiğ'in oğlu Camilo Guevara bir süredir İstanbul'da bir fotoğraf sergisi nedeniyle Tabu başlıklı bir sergisi var Piramit Sanat'ta. Sanatseverlerle buluşuyor bu dönemde. Ben oradan işte esinlenerek Şilili müzisyen Victor Yara'dan bir parça seçtim. Che için samba. Thank you. cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Evet, Önce Sağlık programındayız. Profesör Doktor Taner Gören'le sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada Victor Yara'dan Çey için Samba'yı dinledik. Evet Ayşegül'cüğüm, nerede kalmıştık? Başladığımız gibi devam edelim. Ben hocalarımla birlikte program yapıyorum ve Taner Gören'in unutamadığım birkaç sözü vardır derste söylediği. Hep bize öykü kitabı okumamızı önerirdi Taner Gören. Tabii öğrencilerden bir kısmı için değişik bir öneri olarak kabul edilirdi. İşte biz hep tam matematikçi olduk ve tıp fakültesindeyiz. Kardiyoloji bölümünün önemli bir öğretim üyesi geliyor ve bize ilk söylediği şey, öykü okuyun, Sait Faik'i tanıyor musunuz arkadaşlar oluyor. Belki bununla ilgili önemli bir soru sormak gerekir. Çünkü buradan bu hikaye alma, hikaye okuma, hikayenin ne olduğunu anlama ile ilgili konu aslında yolu iyi hekimliğe çıkıyor deyip Betügül Hocam'a bu iyi hekimlik sorusunu bırakıyorum. Peki. Yani şöyle, Taner Hoca'yla ne zaman konuşsak, sohbet etsek hep bir iyi anemnez alma, yani hasta hikayesini alma ve iyi bir muayene, iyi bir fizik muayeneden bahseder ve hep her zaman bunun altını kalın kalın çizer. İsterseniz oradan girelim. Neden buna bu kadar önem veriyorsunuz? Bu neden şey, yani iyi hekimlikte çok önemli gördüğünüz bu konuyu biraz açalım istiyorum ben. Şimdi yani ben Tabip Odası aktivisti olduğum yıllardan beri, ki çok yıllar oldu, yani 1970'li yılların sonlarında ilk aktivistliğe başladım. Ve o zamandan beri aslında bizi hep işte siz sağlıktan başka şeylere de uğraşıyorsunuz diye suçlarlar ama yani inanın benim en büyük kaygım iyi hekimlikle ilgili sorunların öncelenmesiydi yani mücadelemde. Lafınızı kesiyorum hocam. Belki de biz şu programın başından beri hani işte bir sürü hoşumuza gitmeyen şeyler konuştuk. Hani sıkıntılarımızı, problem. Belki de esasında bizim programlarımızda hani öyle sorunlar olmasa da direkt bu sorunlarımıza yoğunlaşabilsek, eksiklerimizi tamamlayabilsek. Evet, evet, ama evet. İşte genel o şeyleri yaşadığımız için evet. Buralara sıra gelmiyor maalesef. Şimdi tabii bütün bu insanı ilgilendiren özellikle şu anda savaş meselesi, barışın işte son derece sıkıntılı bir durumda olmasını biz gündemimizde bulunduruyoruz ama benim sürekli açık olan bir gündemim var. İyi hekimlikle ilgili sorunlar gündemi. Çünkü biz TTB olarak sağlıkla ilgili yapılması gerekenleri kısaca herkese eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ama en olmazsa olmazı da nitelikli sağlık hizmeti sunulacağı bir sağlık sisteminin işte Türkiye'de yerleşmesi ve kurulmasının mücadelesini veriyoruz. Ama ne yazık ki şu anda 2002'den beri olan süreçte bizim bu savunduğumuz şeylerin tam tersi olan bir sağlık sistemi oluşmuş durumda. Ve ben birçok toplantıda artık benimle özdeşleşti bu iki kavram. Anamnez ve fizik muayene diye iki kavramdan söz ediyorum. Ve bunu ben öğrencilerime anlatırken bunu ritüel kelimesiyle ifade etmek gereğini duydum. Çünkü ritüel biliyorsunuz mesela özellikle dini bir takım aktivitelerin belli ritüelleri vardır. İşte halkımızın en çok belki anlayabileceği mesela namaz kılmanın bir ritüeli vardır ve siz orada bir tarafını eksik bırakırsanız o namaz olmaz mesela. Ya da işte Mevlevi sema gösterisinin ritüelini bir bölümünü yapmazsanız o ritüel olmaz. Şimdi hekimlik hizmeti de yani hasta hekim iletişimi ile başlayan hasta kapıdan içeri girer. Doktor biz böyle öğretiyoruz. Doktor onu ayakta karşılar, elini sıkar, göz teması kurar, güler yüzle karşılar, işte geçmiş olsun deyip oturtur. Şimdi mesela günde 3 milyon insan muayene ediliyor. Böyle bir olay yok. Ama bu bizim olmazsa olmaz ritüelimiz esasında. Niye yok peki? Çünkü performansa dayalı bir ödeme getirildi ve hekimler ister istemez tabii sonuçta geçim sıkıntısı içinde olan bir hekim de mesleğini yapamaz. Ona deniyor ki çok hasta bakarsan çok ücret vereceğiz. İşte çok tetkik istersen çok ücret vereceğiz. Ve bu şekilde nereden taviz verildi? Yani hekimlik hizmeti veriyoruz denilerek. Verilen taviz işte bu hekimliğin ritüelinin ortadan kalkması. Günde 3 milyon insan muayene ediliyor 5 dakikalık bir süre içerisinde ve anamnez ve fizik muayene yapılmadan. Şimdi burada hikaye meselesine gelirsek ben asistanlarım işte hasta hazırlıyorlar. Onların dosyasında işte hikayesine bakıyorum. Yani bırakın yeterli hikaye alabilmeyi çünkü onların da vakti yok ve çok yoğun bir iş yükünü biz onlara da yüklemiş durumdayız mecburen. O hale düştük. Kısaltmalar, nokta, virgül falan hak getire. Ve ben bu nedenle işte Ayşegül'ün de söylediği birçok derste söylemişimdir. Yani hikaye deyince sizin aklınıza ne gelir falan gibi sorarım. Ve bakarım hadi açık uçlu bir soru. Ben cevap vereyim derim. Benim aklıma Sait Faik Abasıyanık gelir derim. Ve onun hikayelerindeki aynen o titiz dil bilgisi ve işte noktalama işaretlerine dikkat ederek bu hikayeyi yazmanız gerekiyor. Çünkü bu bir insanın hayatını siz orada yazıyorsunuz. Bir nevi yani hekim bir bakıma yazar konumundadır. Onun için bu hikayeyi almazsanız hastanın şikayetlerini sorup teşhis koyamazsınız. Aslında tanının yarısı değil. Belki değil mi? Biz %80'i tanının %80'ini önce hasta gelir siz ona ne şikayetiniz var diye başlarsınız ve işte şikayetlerin hikayesini alırsınız ve böylece bir de onu fizik muayene ediyoruz tepeden tırnağa işte başını boynunu akciğerini elle. Kalbini elle. Şimdi hani işte elle muayene basit gibi görülür kocaman insana bir anda böyle hani çok büyük aletler cihazlarmış gibi gelen BT, MR olayı. Bunlar sanki teşhisi koydurur gibi geliyor fakat sanki teşhisi koydurur gibi görünüyor ama bunların şu anki konumuyla teşhisi koymada son derece yetersiz olduğunu biliyoruz. Ve en gelişmiş bilgisayar, ben önceleri öyle diyorum, en gelişmiş bilgisayar beynini gösteriyorum. Bu bilgisayarla siz teşhis koyuyorsunuz. Bundan daha öte bir bilgisayarlı cihazın burada teşhiste yeterli olması mümkün değil diyerek anlatıyorum. Ama ne yazık ki bugün nedir durum? Hasta geliyor, 5 dakikada ne şikayetin sorusu var sorusunu bile soramadan işte hemen MR, BT çeşitli tetkikler ve ondan sonra da son derece isabetsiz muhtemelen ilaçlar yazılmak suretiyle ortaya bir hizmet çıkıyor ama bu hizmetin adı hekimlik hizmeti değil. Bir de bu MR, BT vesaire gibi yapılan tetkiklerin sayısının artması da bir övünç kaynağı olarak da öyle bize sunuluyor galiba. Bu bir algı yönetimi. Zaten sağlık sisteminde yapılan tamamen algı yönetimi. Bakın bir insan yılda 2.7 kere doktora gidebiliyordu 2002'de. Şimdi 8.5 kere gidiyor. 8.5 kere doktora gidebilmek iyi bir şey mi? Önemli olan hani bir kere gidin ama derdinize çare bulunsun, öyle değil mi? Yani bu nasıl gerçekleşti? Süreyi kısaltarak. Muayene süresi evrensel kurallara göre yeni gelen bir hasta en az 20 dakika evet. olmalıdır. Onun için ben buradan belki insanlarımıza, bizi dinleyenlere bu durum hekimin de suçu değil, sağlık sisteminin suçu. Bir şekilde kendilerine fazla zaman ayırabilecek hekimleri bulmaya çalışsınlar ya da bunu talep etsinler. Yani evet. devletten talep etsinler. Biz en az bize 20 dakika süre ayrılmasını istiyoruz. Doktorun bizimle konuşmasını istiyoruz. Bizi muayene etmesini istiyoruz. Biz gereksiz MR, bilgisayarlı tomografi istemiyoruz. Çünkü bunların sağlığa da zararları var. Burada kullanılan görüntü sağlayıcı maddeler böbreği bozabiliyor. Çeşitli alerjik reaksiyonlar yapabiliyor. Onun için önemli olan önce hastayla konuşup onu muayene ettikten sonra bir teşhisin %80'i burada konur. Tamamlayıcı olarak da diğer tetkikler yapılır. Hekimlik böyle bir durumdadır. Belki 10 sene 20 sene sonra öyle bir cihaz çıkacak ki hiç anamneze gerek kalmadan içine girecek insan bütün teşhis her şey o dönem gelirse o zaman tamam. Ben, o bile zor. Ben kabul ederim o zaman, anamnez almaya gerek yok derim ama o Uzay Yolu dizisi vardı. Evet. Doktor McCoy'un bir cihazı vardı. Tricorder diye. O koyardı bütün teşhisi, tedaviyi de söylerdi. İş biterdi ama şu anda henüz o durumda değil. Belki şehir hastaneleri falan, hani hocam var ya, büyük büyük şeyler şimdi kuruluyor. Hani belki oralarda yaparlar mı? Ne dersiniz? Sağlık sistemi böyle bir ticari süreç içine girdikten sonra orada zaten orada bakalım neler göreceğiz orada, kim bilir yani. Son konuda ben biraz sağlık bilişimiyle ilgiliyim. Sağlık bilişimindeki yapay zeka uygulamalarıyla tabii bunun kesinlikle olamayacağını düşünüyorum. Tıp gibi disiplinler arası bir konuda muhakkak insana ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Dahiliye bölümünde İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeleri şöyle derdi: İlk 1,5 dakikada bir hekim kararını verir aslında derdi. Yani aklında 3-4 tanıyı olgunlaştırır, ondan sonra ayrımına girer. Bizim işimiz sanat değil mi? Mesleğimiz sanat olduğu için ben hiçbir sağlık bilişimi uygulamasının yapay zeka uygulansa bile hekim insanın yerine geçmeyeceğini düşünüyorum. Taner hocamız şunun vurgusunu yapıyor: İnsanileşmekten uzaklaşmamalı bizim disiplinimiz vurgusunu yaptığını düşünüyorum. Zaten herhalde mümkünü de yok değil mi? Yani en ileri teknoloji bile olsa bunun mümkünü yok. Yani hastanın o muayenesi, hastanın hikayesi olmadan bazı şeyleri düşünmenin, mesela bir enfeksiyon olduğunda onu nerede, neyle temas etti, ne yaptı, bunu bilmeden tanı koymak gerçekten zor. Evet. Son sanıyorum 3 dakikamız kaldı. Güzel dilekler alıyoruz. Öyle mi? Geliyor teşekkür mu? Ediyoruz. Devri daim olsun dilekleri geliyor hekim arkadaşlarımızdan. Bizi takip ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Evet. Bu son 3 dakikada Taner hocam, nasıl bir sağlık ortamı arzu ediyorsunuz? Şöyle dileklerle bitirelim isterseniz, veya son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi ben bir an önce bütün yöneticilerin akli selim dediğimiz eski deyimle bu duygu durumuyla, akli selim ile tekrar tekrar düşünüp silahlı çözümlerden vazgeçip konuşarak, anlaşarak bir an önce topluma barışın gelmesini sağlayacak ne gerekiyorsa bir an önce bunu yapmaya çalışsınlar diye öneriyorum. Çünkü bu gidişat hakikaten bize ileride aydınlık bir görüntü vermiyor. Şimdi mesela doğuda, Güneydoğu'da o savaştan gelen asit yağmuru tehlikesi evet, var mesela. Var şimdi, evet. Çok ciddi bir çevre sorunu da yaratmış durumda. Yani bu bizim insanlarımız, herkes çok olumsuz etkileniyor. Bu savaş hiçbir şekilde bir şeyin çözümü değil. Yıllar öncesinden beri biz bunu biliyoruz. İnsanlık tarihi bir savaşlar tarihidir ama artık bundan sonra barışlar tarihi olmalı ve bir daha savaşın olmayacağı bir düzene doğru adımlar atılsın istiyorum. Çünkü bu olmadan, barış olmadan hiçbir sağlık sisteminin diğer unsurlarını yerine getirseniz bile barış olmadan hiçbir şey olmayacak. Onun için benim en önemli dileğim bir an önce barışı getirecek çözümlere başlasınlar yöneticiler. Diyorsunuz, evet. Süremiz doldu. Teşekkür ediyoruz katıldınız bize bugün. Bu ben genel de olarak çok teşekkür ederiz. Evet. Bu tabloyu çizdiniz, hani işin içinde olan ve bunlarla mücadele eden biri olarak. Ayşegül'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ekibimize ederim. Ekibimize katıldı ve bundan sonra birlikte götüreceğiz. Çok da iyi oldu. İyi bir programda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada destekçimiz Sayın Evrim Sümer'e çok teşekkürler. Teknik Masa'da Selahattin her zaman olduğu gibi büyük desteğiyle yanımızda, ona da çok çok teşekkür ediyorum. Ve izninizle bir son parçayla bitirelim istiyorum. İnce Saz'dan Deniz'de Akşam. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. İyi hafta sonu. İyi hafta sonları.